Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 14 dzień października, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To odpowiedź na działania hybrydowe Kremla. Premier tłumaczy zapowiedź zawieszenia wniosków azylowych. Miesiąc po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej brakuje dosłownie wszystkiego. Po raz pierwszy w 150-letniej historii Wielkiej Pardubickiej wyścig ma dwóch zwycięzców. Premier Donald Tusk tłumaczy decyzję o zapowiadanym zawieszeniu wniosków azylowych. We wpisie na portalu X wyjaśnił, że ma to być odpowiedź na wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś. Szef rządu przypomniał, że w maju na taki ruch zdecydowała się Finlandia. Małgorzata Naukowicz. Szef rządu tłumaczy, że zawieszenie wniosków azylowych to odpowiedź na organizowane przez reżimy w Mińsku i Moskwie masowe przerzuty ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą bezwzględnie temu podporządkowane, zaznaczył szef rządu. O czasowym zawieszeniu procedury azylowej na terenie Polski Donald Tusk mówił podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. To element nowej strategii migracyjnej, którą rząd ma się zająć na posiedzeniu we wtorek. MSWiA poinformowało w mediach społecznościowych, że wśród założeń tej strategii ma być m.in. 100% kontrola nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Wśród założeń jest też brak akceptacji dla unijnych rozwiązań, takich jak pakt migracyjny, jeśli będą godziły w bezpieczeństwo Polski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Choć od powodzi mija miesiąc, to w Kotlinie Kłodzkiej wciąż trwa wielkie sprzątanie. Lista potrzebnych rzeczy jest bardzo długa. Od narzędzi i materiałów budowlanych po specjalistów. Na tereny dotknięte klęską powodzi docierają dary i wolontariusze. Sytuację na miejscu sprawdza nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Osoby koordynujące pomoc humanitarną starają się ustalić, czego najbardziej potrzebują poszkodowani, ale i tak wszystko sprowadza się do stwierdzenia, że potrzebują wszystkiego. Czekamy na urządzenia AGD, czekamy na meble, bo to w kolejnej fazie będzie nam potrzebne, oraz materiały budowlane. Człowiek stara się stanąć na nogi, ogarnąć. Woda wszystko zabrała? Tak, nam zabrała woda wszystko. Ci ludzie, którzy są objęci powodzią, tak naprawdę nie mają czasu robić nawet zakupów. Ci ludzie starają się pracować, tak aby pracy nie potracić. Potrzebna jest też pomoc sprofilowana, tłumaczą osoby, które koordynują działalność wolontariuszy. Niektóre osoby, na przykład mieszkające samotnie lub chore, potrzebują, aby ktoś z nimi był i pomagał im przez 24 godziny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna 8 raz znalazła się na szczycie rankingu Financial Times. Dostała wysokie noty za innowacyjność, inwestycje w automatyzację i robotyzację, badania i rozwój oraz odnawialne źródła energii. Jestem niezwykle dumny, powiedział prezes Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rafał Żelazny. Uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty w kategorii najlepsza strefa przemysłowa, co oznacza, że nasza strategia stawiania inwestora w centrum zainteresowania przynosi niezaprzeczalne rezultaty. Także uznanie nas za najlepszą strefę zrównoważonego rozwoju potwierdza, że kompleksowe podejście do realizacji celów środowiskowych, społecznych i zarządczych ma głęboki sens. Katowicką specjalną strefę ekonomiczną powołano w 1996 roku. Zasięgiem obejmuje województwo śląskie i 6 powiatów województwa opolskiego. Działa w niej 600 przedsiębiorstw, które zatrudniają 100 tysięcy osób. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich intensyfikują swoje kampanie, szczególnie w stanach wahających się. Sondaże nie wskazują faworyta, dlatego Donald Trump i Kamala Harris walczą o każdy głos w Michigan, Wisconsin i Pensylwanii. Amerykanista Marek Kawa mówił w Polskim Radiu, że republikanin i demokratka chcą zaskarbić sobie też sympatię Amerykanów polskiego pochodzenia. Zwłaszcza w tych dwóch stanach, Michigan i Pensylwanii. Ja przypomnę, tam to jest migracja z lat 60., najpóźniej lat 80. Dlaczego tutaj Polonia może odegrać? Bo Pensylwania, gdzie jest bardzo dużo głosów elektorskich, 19 głosów elektorskich. Podobna sytuacja jest w Michigan, tam jest nieco mniej głosów, bo 15 głosów elektorskich. Kamala Harris wprost powiedziała w ostatniej debacie o Polsce. W Pensylwanii i Michigan mieszka około 1 600 000 Amerykanów polskiego pochodzenia. A wybory w USA już trwają. Każdy stan reguluje to osobno. Finalnym, najważniejszym dniem głosowania jest 5 listopada. Bezprecedensowa sytuacja na mecie Wielkiej Pardubickiej. Po raz pierwszy w swojej 150-letniej historii wyścig ma dwóch zwycięzców. Po bezmała 7-kilometrowej gonitwie z przeszkodami na metę wbiegły równocześnie dwa konie, debiutujący w Wielkiej Pardubickiej Sexy Lord oraz faworyt słynnego wyścigu Godfrey. Na ostatnich metrach konie szły łeb w łeb i nie było jasne, czy któryś z nich zyskał przewagę. Sędziowie długo analizowali zapis z umieszczonej na mecie kamery. W tym czasie dżokeje gratulowali sobie wzajemnie. Ostatecznie wydano werdykt. Zwycięzców jest dwóch. To pierwsza taka sytuacja podczas Wielkiej Pardubickiej, która jest najstarszą na kontynencie gonitwą z przeszkodami. Zarazem jest uznawana za jedną z najtrudniejszych. Respekt budzi jej czwarta przeszkoda, czyli rów Taksisa, na którym dochodziło w przeszłości do śmiertelnych dla koni upadków. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno, prawda? Poranki dają już jasno do zrozumienia, że mamy jesień w pełni. W górach teraz nawet okolice zera, wreszcie kraju mamy okolice 8 stopni Celsjusza. Te kilka minut po godzinie 6. Po południu będzie od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum, na zachodzie i południu kraju. Będzie padać, zwłaszcza na północy i wschodzie. Wiatr ma być umiarkowany, choć okresami też dość silny, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. No, teraz to już 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. W takim składzie mówimy Państwu. Dzień dobry. Premier zapowiedział zmiany w polityce migracyjnej Polski. No i się zaczęło. Komentarzy po sobotnim wystąpieniu Donalda Tuska nie brakuje. O słowach polskiego premiera piszą m.in. media we Francji, Hiszpanii czy w Niemczech. Cytują je BBC, Al Jazeera czy Reuters. No więc i my skomentujemy sprawę, zwłaszcza czasowe zawieszenie prawa do azylu. Będziemy rozmawiać o tym kilka minut po godzinie 7. Ale zajrzymy dziś także na tereny najbardziej poszkodowane przez powódź kilka tygodni temu. Jak wygląda tam teraz sytuacja? Z jakimi problemami mierzą się obecnie mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej? To sprawdzimy w porannej audycji. Będzie też o kolejnym kroku człowieka w drodze do podboju kosmosu. Będzie oczywiście piosenka do wyjaśnienia, rozmowa polityczna Renaty Grochal, której gościem będzie dzisiaj Patryk Jaki. No i tutaj w tym przypadku komentarze nie do słów premiera, choć może także, ale przede wszystkim do sobotniej konwencji PiSu i połączenia Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską. To i wiele więcej mamy dla Państwa dziś do godziny 9. Teraz na zegarach 10 po 6 i muzycznie na trójkowej antenie numer 1. Listy przebojów, pierwsza trójka. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Nie ma co się wstydzić, to jakim chce się być. Byłabym tylko tego nie zapomniał. Kiedyś oduczę. Głupotą była iść skrótem. Przestałem bać się śmierci, bo się nie ma co bać. Poszliście pierwsi, to siedzę sobie sam. Obmyślam plan, jak tu i tam. Jest trochę najmądrzejszy. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bo będę głupio wyglądał. Czwarta to też pełna szklanka. Odkryłem siebie po raz 12 podczas gry w karty. Wiesz, że choć wierzyć nie muszę, czasami rozum mam krótki. Wiesz, że wyśpiewam o dusza i czekam na makówki. Się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. We'll be right back.

Na zegarach 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Zajrzyjmy może do hiszpańskiej prasy sportowej, sprawdzamy okładki. AS pisze tak: Barcelona deklasuje Espanyol. No, zdawkowo. Mundo Deportivo na okładce pisze: Barcelona wyciągnęła artylerię, by zniwelować stratę 0-1 po przerwie. No, znów bez szczegółów. No, a kataloński Sport: Pajor i Aleksia przewodzą w derbach zakończonych wysokim zwycięstwem. No, dopiero w tym trzecim dzienniku katalońskim pojawia się nazwisko, o które mi chodziło, Eva Pajor. Zanotowała wczoraj hat-tricka w meczu z Espaniolem i prowadzi w klasyfikacji strzelczyń kobiecej La Liga. Okładki hiszpańskich sportowych dzienników są w tym temacie, jak państwo słyszeli, oszczędne. Szkoda, na szczęście polskie media podają więcej szczegółów, no i przekazują to bardziej radośnie i nie omijają w tytułach tego najważniejszego nazwiska. Eva Pajor znów oczarowała Hiszpanię, hat-trick i asysta w derbach Barcelony. Czytam na sport.tvp.pl. To drugi w sezonie hat-trick reprezentantki Polski, która z dorobkiem 9 goli jest najskuteczniejszą zawodniczką ligi. Zresztą podobnie jak w męskich rozgrywkach Robert Lewandowski. Co oznacza, że FC Barcelona polskimi golami stoi. Takich oto dożyliśmy czasów. Chyba jest się z czego cieszyć, prawda? A kolejna okazja, by Eva Pajor oczarowała publiczność w środę. Wtedy to piłkarki Blaugrany podejmą szwedzkie Hammarby w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Nie wszyscy mordercy w samochodach są pijani, podkreśla bezprawnik.pl i pisze o tym, że w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawił założenia zmian w prawie dotyczących piratów drogowych. No i jak zauważa ten portal bezprawnik, Dariusz Klimczak powiedział dosłownie tak: kierowca, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i zabije innego uczestnika ruchu drogowego, będzie traktowany jak zabójca. A więc za zabójcę drogowego ma zostać uznany jedynie kierowca pod wpływem. Ktoś trzeźwy, a jadący absurdalnie szybko, czy też nieuważnie, już niekoniecznie, a przynajmniej tak wynika z zapowiedzi. I to, zdaniem autorów portalu Bezprawnik, wydaje się nieco niedokładne w tych zapowiadanych przepisach. Na portalu omawiane są też inne zmiany w prawie o ruchu drogowym, te zapowiadane w poprzedni piątek przez Dariusza Klimczaka. I jeszcze portal Rzeczpospolitej, rp.pl. Chińska armia rozpoczęła dziś ćwiczenia wojskowe w pobliżu Tajwanu i oświadczyła, że jest to ostrzeżenie przed separatystycznymi działaniami tajwańskich sił niepodległościowych. Chińska armia nie poinformowała jednocześnie, kiedy ćwiczenia się zakończą, no a działania Pekinu potępiły już władze w Tajpej. Oczywiście chodzi o to, że Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i jednocześnie za integralną część państwa środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą, a obecnego prezydenta Tajwanu postrzega jako separatystę. Władze Tajwanu podkreślają z kolei, że o przyszłości wyspy mogą decydować tylko jej mieszkańcy, a prezydent Lai Ching-te powiedział ostatnio, że Chiny nie mają prawa reprezentować Tajwanu. Zrobił to zresztą podczas Święta Niepodległości Tajwanu, no i odpowiedzią na te słowa są chińskie manewry wojskowe. No i na razie na szczęście patowa sytuacja się utrzymuje. Oby chociaż w tym miejscu świata nie doszło do eskalacji, ale należy śledzić uważnie także to, co dzieje się tam właśnie na Morzu Chińskim. No oby właśnie ta sytuacja patowa się utrzymywała, przynajmniej na razie. Szczegóły działań chińskiej armii na portalu rp.pl. A w trójce muzycznie Biba Dubi i Beaches. Sure now.

A przy jakiej pogodzie świętować będą dziś nauczyciele i legalnie wagarować uczniowie? No, Dzień Nauczyciela niestety będzie deszczowy, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum na zachodzie i południu Polski. No właśnie, Dzień Nauczyciela. Jeszcze przed 7 w Trójce rozmowa z numerem 1 tego zawodu, bo z nauczycielem roku, Gabrielem Wołosewiczem. Ale i Państwa zapraszam na trójkową antenę 22 i 7 trójek, to rzecz jasna nasz numer. Może z życzeniami dla nauczycieli w tym ważnym dniu, a może ze zdementowaniem moich słów o tym, że dzisiaj wolny przy okazji Dnia Nauczyciela. Bo chyba nie wszędzie i nie zawsze tak jest. 22 i 7 trójek oczywiście, a ja spoglądam jeszcze do kalendarza. Kalendarium przy 14 października nie tylko Dzień Nauczyciela pokazuje. 97 lat temu dokładnie urodził się Roger Moore. Dziś rocznica urodzin aktora, który odszedł w 2017 roku, pozostawił po sobie wielkie filmowe dziedzictwo, między innymi największą część historii o Jamesie Bondzie. I między innymi ten utwór z Rogerem Moorem nierozerwalnie się kojarzy. View to a Kill od Duran Duran przypomina nam dziś wielkiego Rogera Moore'a, ale też przypomina, że historie o Bondzie powstawały w latach 80. i no chociażby w tej ścieżce dźwiękowej oddawały klimat tamtej dekady. A teraz coś z dekady obecnej. Daria Zawiałow o tym, że złamane serce jest okej. Okay. Skasowałam poronę za obok kina. telefony, tryb samolotowy. Miałeś mnie wziąć na strąg słów, krzyczałabym. Pod sceną z nią krzyczysz dziś. Wiem, że cię w końcu rzuci, napiszesz mi. Nie chcę bez ciebie już żyć. Dementi przyszło bardzo szybko. 2 dwójki i 7 trójek. Ja w sprawie Dnia Nauczyciela chciałam zdementować plotki, że w szkole jest dzisiaj dzień wolny i wagary, bo jestem nauczycielem, normalnie idziemy do szkoły. Ale może chociaż bez uczniów dzisiaj, może chociaż w ciszy ten Dzień Nauczyciela państwo spędzą. 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście zapraszamy także do składania życzeń nauczycielom. Zapraszamy do trójki. A teraz mamy 20 minut do 7 i w porannym zapraszamy, powracamy na tereny zalane. Miesiąc temu przez wielką powódź obiecywaliśmy, że będziemy sprawdzać sytuację, wracać i przypominać o tym, że są ludzie potrzebujący pomocy. I wracamy. Dziesiątki miejscowości w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim odbudowują się obecnie. Ich mieszkańcy zaczynają nowy etap życia. Część lokalnych przedsiębiorców do dziś próbuje uporać się ze skutkami klęski, a wysłannikowi Polskiego Radia Maciejowi Jastrzębskiemu niektórzy skarżą się na brak środków, a inni mówią o tym, że boją się powtórki z września. Boją się, że wielka woda znów ich zaleje. Głuchołazy, Stronie Śląskie czy Kłodzko to miejscowości, o których mówimy najczęściej, bo tam fala powodziowa wyrządziła największe szkody. Woda wdarła się nie tylko do piwnic i mieszkań, ale również do zakładów rzemieślniczych, hurtowni, sklepów i restauracji. Część lokalnych przedsiębiorców musi wszystko zaczynać od zera. Tak jest. Woda tu wlała się? No wlała się przez piwnicę. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Uratuje pan tę firmę? No musimy. Nie ma wyjścia. Córka ma tutaj sklep. Udało się uratować sklep córki? Wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadne nic nie uratowaliśmy. Widzę, że wynosicie meble, cały sprzęt. Tak jest, wszystko urządzenie, tu zamrażarki. Dużo miał pan pracowników? 3-4. Co z nimi teraz będzie? Nie wiem, pojęcie. Ogrom prac remontowo-budowlanych może przerażać, ale dodatkowo część biznesmenów po prostu nie ma środków na zakup nowych urządzeń, mebli czy wynajęcie specjalistów, którzy wyremontują zniszczone przez wodę lokale. Dopiero dotarłem do Kłodzka, więc mimo niezbyt dogodnej pory połączyłem się telefonicznie z lokalną przedsiębiorczynią i jednocześnie jedną z wolontariuszek, panią Beatą Marcinkiewicz, która potwierdziła, iż wielu jej znajomych przedsiębiorców załamuje ręce i nie wie, czy jest sens odbudowy firm. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy ucierpieli dwukrotnie już, którzy przeżyli tamtą powódź i teraz tą. Sama takich znam przedsiębiorców, że oni po prostu nie widzą kompletnie sensu funkcjonowania. Czekają cały czas na pomoc ze strony państwa, ponieważ nie ma narzędzi żadnych na odbudowę, muszą to robić w własnym zakresie. Nie zarabiają w tym momencie i to jest, nawet jak są zwrócone jakieś koszty, to im teraz będzie zwracał za to, co oni nie zarabiają i w ciągu kupę miesięcy może nawet rok ich czeka taki jakby odbudowy. Ale tak faktycznie jest taki problem, że dużo osób po prostu nie widzi sensu do jej funkcjonowania. Do tego dochodzi problem strachu przed kolejną powodzią. Część mieszkańców Kłodzka, w tym dzieci, nie chcą wracać do mieszkań zalanych przez wodę, bo boją się kolejnej powodzi. Boję się tego, że za kilka lat może, albo nawet w tym roku będzie kolejna powódź i boję się, że ten dom już całkowicie się zburzy. no i nie będziemy już mieli w ogóle gdzie wracać. Ludzie starają się sprzątać zniszczone miasta i wsie. Próbują odbudować firmy, ale przyznają, że bez wsparcia rządu nie dadzą rady. Proszę pana, tak, nie będzie pomocy rządowej i tak dalej w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego, to będzie masakra, za 20 lat tego nie odbuduje się. Wiele osób z terenów dotkniętych powodzią mówi wprost o konieczności rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej. Chcą wałów i zbiorników retencyjnych, bo jeśli trzeci raz przyjdzie im zaczynać wszystko od początku, to jak przyznają, nie dadzą rady. Z mieszkańcami terenów najbardziej dotkniętych przez powódź rozmawiał Maciej Jastrzębski, a państwo do nas dzwonią przy okazji Dnia Nauczyciela. 2 2 i 7 3. To wszystkiego najlepszego w Dniu Edukacji Narodowej. Jestem nauczycielem. Chciałbym tylko zauważyć, że to jest jednak Dzień Edukacji Narodowej. Wobec tego panu Wiesiowi, konserwatorowi, mojej dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, pedagogom, przede wszystkim uczniom chcę życzyć dobrego, wolnego dnia. Słuszna uwaga, może być Dzień Edukacji Narodowej, nie tylko nauczyciela przecież, ale z nauczycielem. Porozmawiam w trójce za kilka minut z nauczycielem roku. No i zapewniam państwa, nie tylko łatwe i przyjemne pytania się pojawią. A na razie The Tips, Ain't It Funny. Na trójkowej antenie mamy kwadrans do 7. Dzień Nauczyciela, no to chyba nie może być lepszego rozmówcy w takim dniu niż Nauczyciel Roku. Gabriel Wołosewicz w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół imienia Maurycego Mochnackiego w Redzie. Nauczyciel Roku 2024. Zapytam jak Panoramix w słynnym filmie Misja Kleopatra. Jak jest być nauczycielem? Dobrze? No ja myślę, że bardzo dobrze. No, nauczyciel to ta osoba, która podejmuje codzienny trud związany z przekazywaniem wiedzy, ale także otrzymuje sporą dawkę radości, satysfakcji od młodych ludzi, którzy później wkroczą na rynek pracy. Ja specjalnie użyłem takiego pytania na początek, bardzo otwartego, żeby się dowiedzieć, od czego pan zacznie. Zaczął pan od przekazywania wiedzy. To jednak nauczyciel dziś, zwłaszcza nauczyciel roku, to jest człowiek, który się specjalizuje w przekazywaniu wiedzy, czy jednak, bo o tym często słyszymy, taki psycholog, opiekun, przyjaciel tych młodych ludzi? W dzisiejszych czasach nauczyciel nie tylko powinien przekazywać wiedzę, ale także powinien właśnie skupić się tutaj na tej edukacji emocjonalnej, edukacji włączającej, czy też na kształtowaniu umiejętności miękkich, które są bardzo, bardzo istotne i ważne. Edukacja globalna, edukacja obywatelska, nauka demokracji, czy też szkoła powinna położyć nacisk na kształtowanie krytycznego myślenia i naukę wśród uczniów metod związanych z rozwiązywaniem problemów. I pan to wszystko robi, rozumiem. Staram się, panie redaktorze, staram się. Mam nadzieję, że to wychodzi mi raz lepiej, raz gorzej, ale jestem otwarty na wyzwania, ponieważ młodzi ludzie dodają mi dużo energii, a z drugiej strony ja też tą energię czerpię od nich, ale też ją przekazuję. I mam nadzieję, że ten feedback jest pozytywny wśród młodych ludzi, z którymi mam zajęcia. On jest pozytywny, o ile to uczniowie pana zgłosili do tej nagrody, ale można się zgłosić samemu, muszę dopytać, jak to było. Mnie zgłosiła pani dyrektor powiatowego zespołu szkół w Redzie. No dobrze, pozdrawiamy. Dziękujemy. Razem z całą radą pedagogiczną. Jestem bardzo wdzięczny. Bardzo dużo opinii wystawili moi uczniowie, których obecnie uczę, ale także absolwenci i też rodzice. Zarobki nauczycieli. Musi się ten temat pojawić, niestety. Wiemy, że to nie jest wciąż od lat to, czego nauczyciele by oczekiwali. I to może zniechęcić. Czytałem krótki wywiad z panem wcześniej, i tam pojawiło się hasło. Był kredyt, trzeba było zrezygnować z tego zawodu na jakiś czas. Czyli jednak problem jest. Nauczyciel roku też głośno to powie. Tak. Fajnie jest, jeżeli praca nauczyciela jest doceniona poprzez chociażby tutaj wynagrodzenie. Myślę, że wynagrodzenie będzie coraz lepsze w szkolnictwie. To jest ważne, żeby nauczyciel był doceniony w dzisiejszych czasach i mam nadzieję, że etos zawodu nauczyciela będzie miał coraz taki lepszy PR. Tutaj też zwracam uwagę na kształcenie zawodowe, które jest bardzo, bardzo ważne i nawet czasami ważniejsze niż te kształcenie akademickie. Właśnie kształcenie zawodowe, na jakim jest etapie w Polsce? To się rozwija, to się zwija, mówiąc kolokwialnie, bo wiemy, jaki jest ten publiczny, powszechny wizerunek szkół zawodowych, techników. Dla tych gorszych uczniów po prostu, tak się od lat mówi. Albo myśli bardziej. Kształcenie zawodowe troszeczkę nabiera rozpędu i zaczyna się wiele takich pozytywnych zmian. Chociażby konkurs organizowany przez Głos Nauczycielski, w którym właśnie wziąłem udział, to też jeden ze sposobów promowania tego kształcenia. Mam nadzieję, że tutaj starania będą podejmowane przez chociażby nasze władze, żeby to kształcenie zawodowe było bardziej promowane, jeżeli chodzi tutaj o pokazywanie w kampaniach informacyjnych, jakie zawody są bardzo ważne, że kształcenie zawodowe musi iść z duchem czasu, tak żeby to kształcenie zawodowe było powiązane z rynkiem pracy, ale także ze światem nauki i światem technologii, żeby młody człowiek mógł zaobserwować postęp technologiczny, cały park maszynowy już w szkole średniej, żeby płynnie mógł wejść w rynek pracy. A w dniu nauczyciela czego życzyć nauczycielowi? Pytam o to, bo słuchacze może wiedzą, że moja żona jest nauczycielką, więc nie dość, że już wiem, jak zostać nauczycielem roku i wszystko to przekażę, to jeszcze chciałbym wiedzieć, co dzisiaj powiedzieć, gdy wrócę do domu. Wszystkim nauczycielom życzę takich wspaniałych uczniów, których ja spotkałem na swojej drodze i z którymi mam przyjemność pracować. Życzę inspiracji, życzę zadowolenia z pracy i rozwoju zawodowego i także wielu, wielu sukcesów to z młodzieżą, ale także w życiu osobistym, bo w zawodzie nauczyciela oczywiście również bardzo ważne jest wsparcie rodziny. Ja te wsparcie rodziny mam. Przy okazji bardzo pozdrawiam moją rodzinę, żonę, dzieci i to jest bardzo istotne, żeby partner, z którym się jest, również wspierał tą drugą osobę. To ja się nieskromnie podpiszę pod tymi życzeniami także, a naszym gościem był Gabriel Wołosewicz, nauczyciel roku 2024. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Oh,